ben havada uçar idim, halayla tutun beni. Aman ben havada uçar idim, halayla tutun beni. Ben bahamı bilirdim, bir pula sattım beni. Ey aman ben bahamı bilirdim, bir pula sattım beni. Benden selam söyleyin a dostlar, dalimdeki bülbüle. Aman benden selam söyleyin a dostlar, dalimdeki bülbüle. Yeşil yaprak arasında, kırmızı gül doncası. Aman yeşil yaprak arasında, kırmızı gül doncası. Nerelere katip olmuş gönlümün eğlencesi. Aman nerelere katip olmuş gönlümün eğlencesi.